Jak tedy může? Historie se někdy mění. Kdyby žila, dala by se na politiku. Ale ona je umělkyně. Winston Churchill byl taky umělec. A Adolf Hitler se jim také chtěl stát. Umělecký temperament nemusí bránit politickým ambicím. Zane si pomyslel, že Churchill a Hitler, dva velcí soupeři ve druhé světové válce mezi spojenci a osou, se zajímali i o vědu, i o umění a že to nakonec vedlo k prvnímu jadernému výbuchu. Neměl rád takové asociace. Jaderný výbuch by mohl zničit veškerý život. Takže kdyby Luna žila a možná tady je ještě nějaká šance, dala by se na politiku a stala by se nástrojem, který by pomohl překazit bezejmenému pokus o ovládnutí nejvyššího úřadu ve Spojených státech amerických. Proč by ta? Soucnost. Chtěla nějakou politickou moc. Ptal se šokovaný Zane. Vždyť jeho pole působení je tam dole a působnost druhé soucnosti je nahoře. Ani jeden z nich nemá pod kontrolou bitevní pole, které představují živí lidé, ale oba z něho těží. Kdybych to měl nějak vyjádřit v peněžních termínech, tak bych řekl, že svět živých je základní vklad a duše, které ho opouštějí, představují úroky. Oba věční se děli o úroky, ale rádi by získali podíl na vkladu samém. Nejdůležitější jsou počty duší, které se jim podaří získat. Zatím má navrch ten nahoře, ale při současném trendu života je možné, že se rovnováha může povážlivě naklonit k tomu v podzemí. Potom, na to nechci raději ani pomyslet, vrtil hlavou Zane. Ty si ale říkal, že by tomu Luna mohla zabránit. Ano. Kdyby byla naživu, pak už chápu, proč někdo chce, aby zemřela. Zdá se, že je to jasné. Mortis dorazil na místo požáru v New Yorku, kde z hořící budovy zbyly jenom kouřící trosky. Hasiči přijeli jako obvykle pozdě, zvláštními kouzly zabránili rozšíření požáru a teď procházeli spáleništěm a hledali mrtvá těla. Ti, co přežili, pozorovali v šoku místo tragédie. Chronos vytáhl své přesýpací hodiny. Čas rázem zamrzl, jako když Zane stiskne prostřední knoflík na svých hodinkách. Stoupající kouř se zastavil a lidé vytvořili obrovské jeviště plné skamenělých soch. Jenom Chronos, Zane a Mortis se pohybovali. V tu chvíli se prout jemného písku začal pohybovat ze spodní baňky přesýpacích hodin do té horní. Nebylo to způsobeno otočením hodin ani kouzlem, které by zrušilo gravitaci, ale čas se skutečně začal pohybovat dozadu. Písku ve spodní baňce ubývalo, dral se úzkým hrdlem vzhůru a usazoval se nahoře. Zane okouzleně přihlížel tomu divadlu. Prout písku zrychlil, že ho nebylo možno pozorovat. Hladina nahoře viditelně rostla. Zanea zaujalo něco jiného. Stojící lidé se začali pohybovat a kráčeli značnou rychlostí zpět. Hasiči naskákali do svých aut a pospátku odjeli. Náhle vzplál nekontrolovaně oheň, ale jeho plameny nenabíraly na intenzitě. Místo toho začaly mizet v budově a čadivý kouř je zvolna následoval ze stemnělé oblohy do pevných obrysů domu, který jakoby ho polikal. Lidé se vraceli k domu a nesli s sebou různé kusy nábytku, oděvů i jídlo. Další pozorovali oheň a v jejich očích se odrážely dosud šlehající plameny. Všechno se odehrávalo dvakrát nebo třikrát rychleji než normálně. Za chvíli už zmizely poslední plameny v budově a po kouři nebylo ani památky. Okna se sama dávala do původního stavu, kusy skel létaly naspět ze země a bylo po ohni. Čas zpomalil, zastavil se a pak se zase rozběhl. Písek opět normálně proudil dolů. Máš 2 minuty, smrti. Prohlásil Chronos a slezl z koně. Využij je, jak chceš. Zane zíral ohromen mocí, kterou mu Chronos předvedl. Jak by se někdo mohl postavit vtělení, které dokáže změnit již ukončené události? Konečně seskočil z koně a běžel ke dveřím. Bylo zamčeno, ale pod jeho dotekem se dveře otevřely. Zane vyběhl po schodech nahoru a zamířil do chlapcova pokoje. Najednou ho napadlo, jestli má ještě chlapcovu duši ve svém vaku. Nebyl si jist, zda se při zpětném chodu času sama nevrátila do chlapcova těla. Neměl s tím jevem žádné zkušenosti, tak by si skoro vsadil na to, že ji už ve svém držení nemá. Chlapec byl přece přímým účastníkem toho, co se dělo před jeho očima. Sáhl hlouběji do vaku a nahmatal chlapcovu duši. Jakmile ji vytáhl ven, vymkla se mu z rukou a letěla vpřed. Když Zane konečně zahlédl spícího chlapce, duše zrychlila a zmizela. Zane pochopil, k čemu asi došlo. Protože on sám byl chráněn před zpětným chodem času, stalo se totéž i s duší, kterou měl v držení. Vždyť ani on sám se vůbec při zpětném chodu ohně na scéně neobjevil. Neviděl se přicházet ani odcházet ze své návštěvy v chlapcově pokoji. Změna času se ho tedy vlastně nijak nedotkla, protože zůstat mimo. Přistoupil k posteli. Vstávej! Vykřikl. Vstávej nebo zemřeš. Chlapec se probudil. Spatřil, jak se nad ním sklání smrt. Vykřikl strachy, obkulil se stranou a vyskočil z postele. Jakmile byl na nohou, rozběhl se k otevřenému oknu. Za nemu skočil do cesty, aby mu v tom zabránil. Co by mělo za cenu ho zachránit před ohněm, kdyby spáchal sebevraždu skokem z okna? Teď se pletl trochu do řemesla osudu, ale co mohl dělat? Roztáhl kostnaté ruce a zatarasil tak chlapci cestu. Nech ženy na pokoji, vzkřikl, když si představil chlapců v hřích. Jdi a žij spořádaně. Pamatuj, že si o vlásek unikl smrti. Chlapec na něj zíral a v hrůze ustupoval zpět. Do pokoje pronikl první závan kouře. Začalo hořet. Vypadni z domu. Zařval Zane. Běž ven. Žij. A pamatuj, co jsem ti řekl. Chlapec se rozběhl. Za chvíli jeho výkřiky budily ze sna ostatní. Vstávejte. Utíkejte pryč. Viděl jsem smrt. Žijte řádným životem. Běžte ven. Jeho křik se neminul účinkem. Lidé utíkali po schodech dolů a vybíhali z budovy. Ti, kteří při prvním pokusu zemřeli, při opakování přežili. Chlapec jim vlastně zachránil život. Zanešel za nimi, aniž by mu kdo věnoval pozornost. Došel ke svému koni a chtěl poděkovat Chronosovi, ale ten byl pryč. Zřejmě měl nějakou vlastní práci. Musí mu poděkovat, až se sejdou příště. Snad bude mít příležitost mu oplatit jeho pomoc. Uvědomil si, že sám má před sebou ještě dost práce. Pustil stopky a zamířil k dalšímu zákazníkovi. Pracoval pilně celý den a snažil se dohnat zpoždění. Jeho mysl se však plně soustředila na Lunu a její osud. Teď už věděl, že Satan zařídil její odchod, aby mu nepřekážela v uskutečnění jeho tužeb. Zane si uvědomil, že ostatní vtělení o tom vědí, ale žádné z nich proti tomu nic neudělalo. Buď jsou proti Satanovi bezmocní, nebo jim to je prostě jedno. A proč by je to mělo zajímat? To byla jeho osobní záležitost, jestli s tím měl někdo něco udělat, tak to byl jedině on. Nebyl schopen nic vymyslet. Vždyť ani nebude osobně přítomen její smrti, protože její duše již propadla peklu. Kdyby alespoň měla víc času si vylepšit svou rovnováhu, měl by se snad pokusit o přímluvu u samotného Boha. Zane měl pochybnosti, že by se Bůh vměšoval do záležitostí živých lidí. Bůh ctil úmluvu. To Satan podváděl a ten by jisté nedal na Zaneovu prosbu, zvláště když byla proti jeho vlastnímu zájmu. Zane cítil vzrůstající rozčilení. Má snad Satan vyhrát jen proto, že podvádí, zatímco Bůh ne. Bůh ovšem nemůže dělat nic jiného, protože by jinak přestal představovat dobro a zlo by zvítězilo docela. Od Boha se tedy pomoci dočkat nelze. Zane dohnal zpoždění a rozhodl se navštívit Lunu. Tentokrát nebyla pod vlivem uklidňujících kamenů. Vědomí blízké smrti a zatracení duše na ní zanechalo viditelné stopy. Měla bledou tvář se stopami únavy, vlasy měla neupravené a v očích měla hluboký žal. Neměla žádný makeup. Bylo by to zřejmě stejně k ničemu, protože skoro bez ustání plakala. Zaneovu hruď sevřel pocit smutku a lásky k ní. Vzal ji do náručí a přitiskl k sobě. Věděl, že jí nemůže nabídnout nic kromě svého vlastního žalu a bolesti. Políbil ji, ale ona se odtáhla. To nesmíme, řekla, protože věděla, kam by to vedlo. Ne, kameny říkají, že ne. Zane by se zamák nestaral, co říkají kameny, ale nechtěl jí nijak odporovat. Tak mi alespoň dovol, abych tě držel za ruku. Místo odpovědi zabroukala kousek melodie. Zane nazdvihl obočí. Nějak mi to nedochází. Lehce se pousmála a na okamžik se vrátila její krása. To je jenom lidová písnička. Omlouvám se ti. Jsem úplně na dně. Nikdy by mě nenapadlo, že mě to tak vezme. Jsem na tom špatně, protože ty kameny mě nezbavují smutku, pouze ho posunou na pozdější dobu. Někdy si to protrpět stejně musím, tak proč to odkládat? Trpím kvůli svému otci i kvůli sobě. Co to bylo za písničku? Gestem mu naznačila, aby chviličku počkal, stoupla si doprostřed pokoje a spustila, už se to tak dlouho rýsuje, že mi budeš chybět, měla jsem tě za ruku vzít. Měla jsem s tebou tančit. Všichni s tebou tančit budem, Zanea bodlo u srdce. Možná už ji nikdy neuvidí, protože bude mrtvá. Je to jen taková písnička, ale jaký může mít význam pro ty, co se drží naposled za ruku. Luna byla určitě hrozně nešťastná a on jí nemohl nijak pomoci. Už se to tak dlouho rýsuje, že mi budeš chybět, zpívala Luna dál, tak mě nech, ať si ještě jednou dokola skočím. Krásně se roztočila z vlající sukní. Zaneovi to připomnělo levonohou tanečnici uvězněnou v začarovaných střevíčkách. V lunině tanci nebyla ani stopa po radosti a Čí to velmi slušelo. Zane k ní přistoupil, ale nebyl si jist, co má dělat. Zaspívala zase první sloku a pak pokračovala, všichni si v kole skočíme. Zane se k ní přidal a dal se do tance. Pak ji vzal za ruku a vedl ji ke gauči. Seděli spolu dobře hodinu tiše a Zane cítil každým nervem svou lásku a věděl, že ona přes všechna varování cítí to též. Dívka, kterou mu určil kámen lásky, byla jen sen. Luna byla z masa a kostí. Jak by mohl bez ní žít? Půjdu s tebou, prohlásil náhle. Luna se slabě usmála. Jen málo kdo by dokázal přijít s takovou nabídkou. Děkuji ti za ni. Ale ty nepřijdeš do pekla. Jasně, že půjdu do pekla, protože jsem porušil pravidla platná pro můj úřad. Ty si je však porušil vždy pro dobrou věc. Ale i kdybys zemřel brzy a dostal se do pekla, Satan by nás tam nenechal pohromadě. Zrovna tak, jako mě nedovolí sejít se s otcem. Peklo je od toho, aby se tam trpělo. Tvůj otec není v pekle. Je v očistci, kde zpracovává svůj celoživotní účet. Myslíš, že má šanci se dostat do nebe? Samozřejmě, že má. Je to dobrý člověk. Slabě se usmála. Je od tebe hezké, že si to řekl. S tím se rozešli. Zane byl víc než kdy jindy rozhodnut, že ji musí zachránit, ale zároveň mu vůbec nebylo jasné jak. Byl jenom vykonavatelem úřadu smrti. Nemohl si vybírat své klienty. A Luna ani nebyla jeho klient. Alespoň nepřímo. K sakru. Satan podváděl. To není správné. Copak na věčnosti není žádná spravedlnost. Nějaký soudní dvůr, kam by bylo možné se přímo obrátit. Přece něco takového musí existovat. Zane vypnul stopky. Mortis bez pobízení zamířil do očistce, protože znal přání svého pána. Proč ne, smrti, prohlásila úřednice v očistci. Můžeš sepsat stížnost, která bude projednána na příštím zasedání komise nesmrtelných. Ta potom rozhodne, kdy bude to zasedání. Podívala se do kalendáře. Za 10 pozemských dní. Ale křivda se děje teď. Protestoval Zane. Za 10 dnů může být pozdě. Já tomu tady nešéfuju, řekla úřednice tónem, který znají jenom státní úředníci díky letům praxe. Zane vzdychl. Byrokracie je všude stejná. Vyplnil formulář a podal ho úřednici. Třeba se to ještě stihne. Luna měla umřít do měsíce a zatím uběhlo 5 dnů, takže zbývalo ještě 25. Byla šance 10:25, že se to nestihne a 15:25, že to vyjde, čili dvoutřetinová šance na výhru. Zane tomu však moc nevěřil, protože se obával, že Satan to tak nenechá. -10. Horký kouř. Zane přespal ve svém domě, bez jakýchkoliv poznámek se nechal obsloužit svými služebníky a brzo ráno se dal do práce. Protože se zdálo, že pro Lunu nemůže nic udělat, dokud nebude projednána jeho stížnost, rozhodl se, že se bude plně věnovat své práci. Zrovna moc práce nebylo. Měl těsně po sobě dva zákazníky, ale třetímu zbývalo ještě 30 minut. Sice nemělo smysl být na místě dřív, ale protože se chtěl alespoň nějak rozptýlit, zamířil na adresu dalšího klienta. Ten bydlel na velmi osamělém místě na západě ve státě Nevada. To je jedno z nejméně obydlených míst ve Spojených státech, protože tam také není kromě hazardních her celkem o co stát. Naváděcí kameny zavedly Zanea do jedné z mnoha pouštních oblastí, které se v tomto státě vyskytují. Byla to země draků. Pohoří horkého dýmu, které získalo své jméno na počest těchto příšer, bylo rozryto chodbami ještěrů s ohnivými choutkami. V horku přežilo jenom pár rostlinek, které mohly draky stěží něčím zaujmout, protože draci byli všežravci, pro něž bylo základní složkou potravy panenské maso. Věčně někde slídili po neposkvrněných zvířecích samicích, ale největší pochoutkou pro ně byly pany lidského rodu. Vlastně to bylo. Najednou si vzpomněl, že to vlastně bylo místo, které patřilo dragounům, což byl kult zasvěcený ochraně těchto exotických příšer. Tihle dragouni se všemožně snažili zabránit stavbám hotelových komplexů, mařili plány na zakládání farem a podařilo se jim dokonce odložit na neurčito stavbu sil pro jaderné hlavice. Prohlašovali všude, že tato odrůda draků z pohoří horkého kouře je jedinečná a že když nebudou draci ponecháni v naprosto volné přírodě, hrozí jejich vyhubení, což se téměř stalo po jejich objevení. Původní osadníci těchto oblastí a lovci totiž draky téměř vyhubili, takže se věřilo, že tento druh zanikl. Naštěstí se našel průzkumník, který se věnoval studiu neobvyklých živočišných druhů a ten draky znovu nalezl. Od té doby dragouni vyhráli několik soudních procesů hlavně proto, že veřejnost byla v té době nakloněna ochraně životního prostředí a od těch dob byla oblast horkých dýmů převážně neobydlená. Draci však potřebovali jíst a pany jakéhokoliv druhu jsou převážně nedostatkové zboží. Dragouni byli neustále ve střehu a stále slídili po nových objevech. Lidské oběti byly protizákonné, ale při chronickém nedostatku lidí nebylo v silách státních orgánů tuto situaci nepřetržitě monitorovat. Když Zane dorazil na místo, kde měl být jeho klient, objevil vyděšenou skoro nahou dívku sedící v kleci. Bylo teprve odpoledne, ale okolo stojící muži postavili vysokou hranici patrně proto, aby ohněm a kouřem přivolali draky. Zane neměl potuchy o tom, jak tu dívku dragouni chytili, ale bylo jasné, že je s ní konec. Pokud se mu nepodaří vymyslet, jak ji zachránit, za 25 minut prostě vyzvedne jenom její duši. Zane přistoupil ke kleci a otočil se na dívku. Jak tě sem dostali? Zeptal se, i když se obával, že ho nebude vnímat, protože bude pod sedativy. Dívka přestala naříkat, podívala se na něj, ale nepoznala ho. To bylo zvláštní, protože normálně ho klienti bezpečně poznávali. Přivezli mě dodávkou, pane, myslel jsem, jestli tě donutili sem jít. Jestli to byl únos. Jestli ano, tak. Začaly se jí chvět rty. Ne, pane. Přišla jsem s nimi do. Dobrovolně. Víš, co s tebou chtějí udělat? Má mě sežrat drak, odpověděla a oči se jí zase zalily slzami. Nemohla jsem si vzít ani žádný prášek na otupení mysli, protože to příkazí té příšeře chuť k jídlu. Tak draci byli citliví i na neposkvrněnost duše. To bylo skutečně zajímavé zjištění. Proč jsi souhlasila s tím, aby tě zabili? Moje. Moje rodina. Máme dluhy. Tentokrát se úplně sesypala a nebyla k utišení.